Sali. Al azammu çir şeyler. Wan nasbu. Wan nasbu. Nama bedeste. Walaka e wajaza laka. Şarap kula çilaka jar mujur di mutalak var tatsa kahan. Kadar. Çijaza le. Fi misli ya taymu tayma adiyen. Sa şeyler tajiz di azammu. Wan nasbu. Wan nasbu. Dai bara çeyi. Da dafa de itiraz ha to ye kisam dafa de itiraz ko che tu vich munada che muzafa wi tun sabo aw sabi aw tun sabai mansuba wi nu da ya taimo da hu muzaf tai wa adi ta da rasti adi ta da ya muzaf ne sadu khazaf to muzaf ko dai da munada do sadu aw tu vich munada muzafa che wi da sabi tun sabo mansuba wi tashai din da دا منصوبه وی او سراد چې تیمو خو نصب متعین نه دی پوښه کنه داسې اعتراض وکړه ویني یا داسې اعتراض وکړه چې دا مونږ ادم مفرد او مونږ ادم مفرد په چا باندې مبني په زماوی نو یا تیمو ممنی دغه څنګه می دغه مونږ ادم مفرد دغه ممنی په زما نه دو نو دې پر ته جواب کې چې دا غانه د مفرده سورتن مفرده دو خو حقیقتن زدو مضافه دو خو څنګه نه ش یا داس او یا د بل تر صحیح دی ها چې داینه د مونږ دادو مضافه دو صدو ها مضافه دو مضافه خو سوي منصوبه وي او در خو خلاص زما هپی یا تیمو وي نو ته وتا کا چې دا ټیک تو مخ شه قاعده مش داش دي چې کوم مونږ دا چې مضافه یو سوي منصوبه یو خدا دې یو نه یو قسم څه دو مستثنا دو څه معنا هغه مونږ دا چې صورت خو مفرده دو او په حقیقت څه سوي ها مضافه وي نو دا غا دې یو مخ شه حکم نه مستثنا دو په دا باندې نسب متعین نه دی زما په څه دو متعین نه دو زما پہ جائز ادو نصب پر متعین نہ رہے نصب کا متعین خو زمانہ شو بدلائے بلکہ زما پہ صدو جائز ادو نو دادی کی مخش حکم نہ تشولا ہاں مستثنا شو سمجھ گئے دس طرح جی کڑے ہے شاہ دس والے مقدر دے راستے شاہ نو آگا وسورنا مراد دادای وذالک عقیدہ خورس خپل روان شو وذالک فی مثل یتیم تیم یادی مخاصل دی جو بیداش چې دا اگر چې سورتن مفرد اد او مانن صدو مضاف اد مسورت په اعتبار سره ایدہ تا کدا کو جدا مبنی په زماش جی او نو په حقیقت څخه مضاف ادو مودا ته کدا دکو چې مرصوبه ده شنو دی وجنه پتا شه زما جایز شولا او نو سب صداي جایز ده خو شه کنه زنه حال داس دی چې نا دا دې غا غوند دو د ای مونادا چې غاوی معرفاوی او موصوفه به ابن و ابنتین او مضاف الی عالم اخر یو مونادا دو عالم ده معرفات او موصوفه په چا سره په ابن سره یا په ابن او مضاف الی عالم اخر مدد ای غوندو مقصد دا چې مفتوحه ولای شي منصوب هغه مبنی په زما ولای شي او غایب ولای شي دا مبنی په فتحه فتحه په ولای شي لکه یا زید ابن عمرو یا زید دای خدا یو مو یو کول آ کول باندې چې څوک د یا تای مسنبی دی مضاف نبی دی قسم ته درې درې مزامین دي درې یو مضاف د سبوی صاحب دی یو دي چا د مبرد دی او بل څه دی سیرافی صاحب دی دا درې مزامین دي ای سبوی صاحب مضاف دادای چې دا تای مسره د اول تای دا د ورسته عادی ته مضاف دی مضاف نہیں ذکر دل دا مبرد سبی چې مضاف نه یسدو خذف صرفی چې درون مضاف تا نه نعدی مخذوف تا نه مذکور ده شا ایس چه دل وڈ مضاف نشا بیدا فتخا اس رنگ پی آئے بیدا کچھ دا آغا والعالم الموصوف بی ابن و ابنتن گوندے دا آنا بیشا کنا چه دنا ورستے دا یومون ادادو ورستے ورنا یو اسم دای ادد پورا صفت دای او آغا مضاف دای بل چه دا نو پغان منا دا آنا دای خوکم یو پغان منا شا پا منا دا شخو غا جایزا وسی بیدی دا آغا نصف خا جایزا ونو پدر جایزا او که به مضاف شي به خپل شخو کیسه نشته هغه خو مسلم دایم دایم خو زما زما زکات د صورت خو زه دوه مفردات صورت هم مفردات نو هغه ته کده کوم ممکن په زما ته نو زما په شي جایز ده او نه سه په شي ساده جایز ده په شي ساده کنه ولکای وجاز لکا فی مصر یا تیم و تیم عدین ای فی ترکیب دای برا چی دفعه د اعتراض چه دا مثلو اضافت و یا تیم و تیم عادیین تا دا کم اضافت دای اضافت لامیدائی کا اضافت او کا فی دای یو نسی کشی کا اضافت لامی که مضاف مضاف لی فسرا سوی غیر وی نمانای دایشی چه تو دی پورا دی یا تیم و تیم عادیین پا مثل شد داغا نصب و زمان سدی جایز دی دې مثل چې سیکتای دې یا تیم تیم عادین مثل سیکتای یا حي حي عادین درس دا یې مثال دی چې دا غونډه سورۃ المفرد یو حق سره مضاف نو دا خو دې یې حکم معلوم شو چې په اول نو غاش یا حي شه زما عمله شو زره شي فتحه نو دې مضاف حکم معلوم شو مضاف له خارج وي مضاف له خو څه په زفته معنی لا میشي خارج وي نو دې تیم تیم عادین حکم خو نشم معلوم چې په دا باندې مشتوی په تیم باندې دا خو د مثل د یتیم تیم عادین حکم هم معلوم شو د یتیم تیم عادین خپل دې ورکو نشم معلوم نه به او کدا اضافت څه شي بیان شي بیا خو مضاف له بیان دې مضاف ته پره خو مثل لاسیک مراشه خدا تیم تیم عادین شو نو دا خو بیا معلوم شو بدول چې هم حکم پات پته شو یا حي حي حي حي عادین پوه شو او کدا اضافت څه بلی فی بلی اضافت فی شخ مضاف لی ظرفی دا لتا خود تیمو دی مثل دی پورا سن دا ظرف ندا ہے نبا بی دی نو اگ دی پورا دای جاو ای فی ترکیب چی دی مثل لسک مراد دای هر اگ ترکیب چی پاش منادا مفرد سورتن مکرر روی سورتن سبی ها مکرر روی او دوام اسم تا یبل اسم مجرور پل اضافت متصل وی اے مثل نہ سمرا دے مثل دیا تے متے من چکم جس منادا مفرد صورت تن تبی مکرر ہے او ادوام اسم سرا یبل اسم مجرور بالاضافت سوی لگے دلائی دا ورنہ مراد ہے داس ترکیب دا دا مثل نہ دے دا خوستا پداش یا حی حی عدین داخل شو او یا تیم تیم عدین شو داخل شو تو کچ دد وسر شو منادا صورت مفرد دو مکرر دو او د دوام اسم سره مضاف لې مجرور په اضافه سره سده متصل اخر په شي کنه نو دې یا د مثل دې ته نه هر هغه منادا مراد چا مفرد وي مکرر وي او د دوام سره یو اسم مجرور بالاضافه سوي لګي درای وي اس کی کیا تیم تیم عادین دای او کیا حي حي عادین دای اے فی ترکیب تکرر فی المناد المفرد المعرفت اگر ترکیب چی پاش منادا مفرد معرفہ مکرر وی سورتن و اولی ثانی اسم و دیکھ دوام تا اسم لگے دلائی مجرور بل اضافتا نویس الزم و النصب پا داس نمنا شیط سر شیط جائز دی زم آغا و نصب ایسا دخ پتا خوانا جدا اس پا کم اسم شیط جائز بلے تاخ مکرر وغلا بکیم شو جو جی فی الاول خبر اخ باور شد که منادم دی مشو رجیش نو باور شه خبر ادو چه پخ شه رجیش متاین دی زما ها او نصب ها پوت شو و دوام اسم شه النصب فا خاص باش خالی فقط صدای نصب دای او تیم بیا پشت دین جائز پاول سے زما بھی جائز ہے اما زم فی الاول فلی انه منادا مفرد معرفه كما هو الظاهر وشوا جی او النصب على انه مضاف الى عدي المذكور دي عدي تے اضافہ شے منادا جو مضاف ہے اسی منصوب ہے او دا تے مثال نہیں چے تاکید لفظی دا دفعہ دے اعتراض جس یتے مو دور سے عدی تترنگ مضاف کرے فصل مومن مضاف نہ خوش من شدت اتصال وی وچ دا تاکید لفظی سره فصل دا تاکید لفظی سره فصل کلا وی دے زکہ دا عین اول وی و یا بات مسن تاکید لفظی فاصل بین المضاف مضاف نہیں ولا کا و ذلک مذهب سبوی دا مذهب دشا شو او مضاف الى عدی المحذوف شا اس متوجہ سے سبھی سب داس ہے چ دا یا تیم عدین دا پاس اشتا شو یا تیم عدین تیم عدین دا نبا بیدے بیا دا دوام تیم سو دا دوام تیم دام دے اضافت نچکا کاٹکا اویو شای چے دے اضافت نا کاٹکا وے ہاں او مضاف شو یا زمارو چی مبنی به زماوی یو تنوین روسی یو تکرار ستیمیش داس وقت چه دا دوام تایم پا عدی بنده چکا مخشن چه آغا صورت تا اضافه چه چه ختم شد با تکرار روشن چه آغا صورت چه ویلا خاصر شد تکرار تا خاصر شد نبا بینید نو داورست عدی انسا دا داد دوام تایم دی پرا مزفلی ندو دا دی اول تایم دی پرا چدو ادوام تایم نا مزفلی چدو داورست داست اصر شداست یا تایم و عدین تایم و عدین خو جا مزفلی خدو که دا غازی تایم و دا اغنا چکرا دا بلنا مخشکلا چا سورت تا چاوی کرد نبا بید او مبارا سبی چی دا خلی تکالوف تا لی چا دای تکالوف تا تقدیم ها پا شروع چی و آو شروع خزب تا وکا نو لانا دا سوی چی دوام اول تا انا مزفلیم چکرا خزب پیش کنا ام خزب کری دو او سورت تکرار روگا دوام تا انسرا جو روگا سورت تکرار روگا کنا جی نو بس دوام تا اول تا انا مزفلیم چدو خزب شوی دو پیش کنا داری چا مزام دای ای مبارد سام دای او مضافن الى عدی المخزوب بکارینت المذکور وزالک مذهب المبرد هو السيرافي اجاز الفتح مكان النسب ادا شيء يا تيما تيمو تيما كسا دا اول تيما سسداي زما او نسمنا فتحا ممني بچاكا فتحا فتحا بش جائز ادو او زما بش جائز نسما وشايا نسما ويلي زكاه دا مضاف ادونا داوال تیم څنګه ده مضاف ده شته مضاف نه مومنی غا مونادا مفرده معرفه ده مونادا مفرده معرفه خو مومنی و دا کاج داد یا زید ابن عمرو نو ده یا زید ابن عمرو چې دا مونادا ده ورسته ورنه اسم ده او اصل ده مضاف ده بل جاتا بل عالم ده نو دا مونادا ده ارستو نو د لکه پاشه خو یا یوز فی الفتحه بش جایزه وکنه په دا شی فتحه جایزه ده دې په نوم نه مكان النصب على ان يكون في الاسم يا تيم بالذم تيم عدين ففتح اتباعا للنصب الثاني كما في يا زيد بن عمرو نا لك بجاش دي زيد بن عمرو ده خبر مش عبر ذكر كده وكان ما شا دا اول شخ خبر از ذكر يا تيم يكوي يا كيا تيم يا دو سر كسب سر خدا ورست تيم وجه دش النصب متعين ويل النصب شو متعين ده وچ دا یا تابع مضافتو یا تابع مضافتو یا تابع مضافتو یا تابع مضافتو نہ پوبے دس یا کو تابع مضافتو اول مضافتا چاتا مضافتا دا ورست عادی تا نہ پوبے دے او یا تابع مضافتو غش ومن سرش کی خدا پاک نو کومار نا مخشمل تو ته غلای وای بهو شاو متوجه شه دا دوا اول تای مخو یا عادی تا مضاف تا دا ورست عادی څه ده او دا ورست تای مده د پرا د مخش تای مده پرا څه شه تکرار شو تاکید شو تاکید څه کنه تاکید تابع ده نو وسوچ کا دا تابع د مضاف شو Речата беше. Де да се съм часа да музафтая. Мъкше тъй музафтай, но дай табе де музаф. А у монада музафа че ви. Табе де музаф у мансуб ви. Но дай се шо? Мансуб шо. Я де му барат са маза манде. Да мъкше тъй им са дай. Ето де пара музафа ли цака? Мъкзуфа ка. Хо бя табе де музаф шо. Бя да табе де ча дай? Музафтай. پوشه کنه نو باس په دد وسه را تقدیر نه باندې تابع د مضاف مرسوبی یکی مونږ نه د مضاف ویه که تابع مرسوبی نو دا منصوب شه یا تابع مضاف یا تابع مضاف ته تابع د مضاف نه دی تابع مضاف ته دی په خپل داس تابع دی چې دی مضاف ته په مضاف د سرافی باندې او په مضاف د مبرد ها سبې دا مبرد ها ای مبرد په مضاف باندې خدا ورته عادی انسان د دوه تایم د پر مضاف نه دی او د سیرافی مذاب دا ده پیش کنه نو ده مبارد پا مذاب منده دوه سره کسی جو جید تابعون مضافین ها برشید تابعون مضافین او تابعون مضافون دوه سره جید او ده سبوی صاحب منده خالی تابعون مضافین ده او ده سیرافی پنر منده خالی تابعون مضافون ده نبی بیشی تابعون مضافون دست تابعه ده چه مضاف ده تابعه دست تابعه ده چه او با همه خشمشتو جو توابعه ده منده چه المفرده تدویبی رو غادی او چه مور مضافه تو تون سب مور مضافه تو تون سب ایس پا پیش رسته کنا نتو یهی و تعین النصب فی ثانی لانه اما تابع مضاف یو او تابع مضافنا تابع مضاف این چشی خود تابعه ده مضاف تا سکا مضاف کن مضاف ته مضاف نه کو تابع ده تاسو تابع ده مضاف تابع ده مضاف او تابع مضاف موصول صفت کا تابع ده داس تابع چې سره مضاف سمجه و تمام البيدي چې دا غونډه شرده تابع لای وای چې صغیر ته ونه یا تیم تیم عدی لا ابن لكم لا یلقینکم فی سوءت عمر دا جاری دا شر بلای دا عمر ورچک شو دغه دغه حج وشریک له ای جریر دا اشعار یې بشه څکل شریک بشه کنه حج وشریک دا خو دې غا کمیله و تیم کمیله و دا عمر خو ستی جریر ته جو تیم دا سړی در مالک است کانی په تکلیف ته مچوي وسه ته مچوي تکلیف ته سرنګ تکلیف سو تکلیف او عیب ته ماچوي زکه زچ به چې دا عیب کوي او رخ په شو خیر روانه کبیله باندې وسکه عیب خو به تاسو عیب حاج وشه نو دیو جنا د عمر د سکه درمانه کې استای کوئی څه کنه یا تیمو اصل چې په ا دې سی په مرزي تام دي سره یا تیمو تیم عدی لا ابن لكم لا یلقینکم فی سوءت عمر یا تیم و تیم عدین اے تیم چکم تیم کبیلہ ہے عدی کبیلہ ہے لا ابن لکم پلورم نشتا لا ابن لکم سمانا چھے تسے پلورم نا مقصد ہے چھے دے دی جات شاخ لکے خال کستا ہے ملائک ہون دے دا دینہ دی دیشتا لکا ملائک کے ہاں پلورم نشتا شاخ لکے دی پشتا تسے دا آستی پتینا دیشتا یو یا مقصد دا چه لا ابن لکم تسو سیستا ہے بی پلورا ایستا ہے پیشو کنا بی پلورا ایستا ہے لا ابن لکم لا یلقین لکم چه امنا چه فی سو آتین ها پا عیب شے و پا مشرقا شے عمر و سکھ ها عمر تا بیت چاوی لگو چه دا جاری لگو حین اراد عمر التیمیو عمر تیمی اراداو کا الشاعر چه شاعر دے این یه جواهو چه ده ده ده سوکو فقال جریر به جریر و خطابا لبنی تامیم بنی تامیم کبیده تای سوک لا بنی تامیم ده که بنی تایم ده تامیم ده تایم ویترا ده سایی ده تامیم غلط ده لبنی تایم بنی تایم کبیده تای شاقا وکلا چه لا تترکو عمر عمر ما پرجسته این یه جوانی چه ده موسوکو ویلی فایول کیننکم فی سوعتن دایی تسو چهی پا مکروش من کبل یموی طرفنا یموی طرفنا تسو تا مکروح بعد عیبینا چشی درورست یعنی مهاجاتو هو ایهم جاری رو ورچې دې دې دې وسکو حاجی بابا ځکه چې خدای خو بیا ور په شتری چې مر بلور تا په شتری چې کبیلا تا په شتری نه داسه په شتری نه داسې دې دې حج وشو کنه شو پوه شو کنه جی شاه نو دا خبره بده ما بخاصل درو وته دغه چې هر هغه منادا چې مقرره وي هر هغه منادا مقرراوی او دوام اسم تا یو اسم مجرور بل اضافت ورسوی ورنجدی وی نو پا دا سے مناداشے زما جائز دو او نصب صدای جائز دائی نبا بیدی آستی کیا تیم و تیم عادین وی کیا حیو حیا عادین وی نبا بیدی پوچھو سای شادہ خبر اپ دکی خاتم بلا مسئلہ دو بلا مسئلہ تا متوجہ شئی کیما منادا چه مضافه وی یه دی متکلم تا پاش سالویر طریقی جایزی جی. هر آغا منادا چه مضافه وی چه تا یه دی متکلم تا چه طریقی پر جایزی لکا غلا مطلق اسم نا منادا مضافه جی. مطلق اسم شکو دا کانون دای چه مطلق اسم چه مضافه یه دی متکلم پاش دوی وجه جایزی جی. غلامی غلامی دوی وجه جایزی جی. پہ یہ بند سکون ہو یا غلامی جاءنی غلامی یا جاءنی غلامی بس خوچ منادا مضافہ ہی دم تک سالوی رو بج جائز مشکنا زکا چھ دا شخو مقصود کیونکہ اگا منادا نوی اکیم چھ جو غا دائی برست اکیم شاید اکیم شاید دا منادا تاووز چھ تاووز چھ کی اگا اس مقصود نیزو او پیرا سبور خدا پیر تا وز منو ده مقصود اصل مقصود خو چاکی ما کسا ورتا آغا نو لحاظا اصل مقصود آغا ده دا تکازا ده کو چه بس پده گی منادش تخفیف روشی او تخفیف بدا چه سردی رو واجه بشه سکا جایز که چیز که مقصود تا چشه چاکی ما واجه ده ویلا نبا بینه نو تخفیف بدا استای چه پده منادش چه واجه جایز تخ پارین نبی چیره سالور یو خدا شیر متکلم چا اضافت ہو کا پائی بند گڑوندا ہو یا غلامی دوم دا چھ پائی بند فتخا ہو یا غلامی یا دوش درما طریقہ دا دو چھ اغا یہ خذف کا او مخش پ کسرا من سبب اکتفا ہو پوچھ کنا یا غلا می او دریا سلورما طریقہ دا دو چھ اغا یہ پالم بدل کا او مخش کسرا یا غلاما څه درې کې شو په بنځمه هغه په بلښت هغه د لوش کې شازه غوندې چې هغه یې په الف بدل کا او کسره په فتحه بدل کا بیا غالف خزر کا په فتحه بدل کا اکتفا وکا یا علماء دا جایزه ده خدا د لوش کې شازه غوندې په څه کرا دا څلور واجب صحیح نه جایز دي والمنادى مضاف الیه المتكلم يجوز فيه وجوه اربعه یجوز فیه یا غلامیا دا اثر شدا سے یجوز یا غلامیا نترات جی یا غلامیا سره فاعل وک فاعل مفرد وی فاعل خصوی مفرد وی دایر غی وجوه اربع چدای فاعل وجوه اربع دا اجمال شو دا رسے درات کو جی یا غلامی یا غلامی یا غلام دا کو تفصیل دا تفصیل اجمال غو اجمال بتا کہ وجوه اربع اربع مول دا فتح الیاء مثلا مثل یا غلامیا فتح الیا لك يا غلامي وسكون لك يا غلامي واسكات الیا اكتفاء لك اذا كان قبل كسرة حج مش قبل كسرة بي فده سر اختراض عن يا فتايا فتايا شدولت كاي خذر كم مش اكتفاء بكسرة اذا كان شكل مش قبل كسرة كسرة نشتا ش كسرة بي من بيدس فج يا خذر كي اكتفاء بجمنا بكسرة بنا او يا غلامي لك يا غلامي وقلبه الف النخ يا غلاما وهزان الوجهان او دادوي وجسدي چې خذف تیید اکتفا په کسرا دو خذف تیید او فتو الفت او اکتفا په جمع نه فتح دا د ویوجې دي یکعان غالبا فی الندا دا په ندا ش غالبا دي څه شي کنه غالبا دي دا ویلې مخرد ویلې دا که خدای مې پندر چش شتا زړه په غیر مونږ نه دا د ویوجې وړې څنګه دي وی ته کاچه دا غالب بند دغه نرد به واجب پنس بسره ای دا غالب بند سدی چې دا د به واجب مناداشه غالب بندي پنس بسره دا غنرد به واجب مناداشه دا نه چې په غیر مناداشه دار واجه ضروري په خپل جایز دي دا دي په مناداشه خو په مناداشه په څلور واجه بیان کړی یو یا غلامي غلامي او یا غلامي یا دوی او یا غلامي یا غلام ما وینځه ضروري دي په داسې د دوی واجه سری اخري دا غالب دي په نسبت سره په دنه دې مخ باندې ویلې زکا لانه دا موضوع تخفيف دا جدي شته ده تخفيف دي قاعده زکا مقصود غيره مقصود منادانه غير وي فيقصد الفراغ نو مقصود باش فراغ ولا من ندا بسرعه جزر سرايت شي ها فارغ شي لا يتخلص الى المقصود من الكلام تاع كيم كلامنا مقصود تاع سرايت شي ورسي فخفف يا غلامي بوجهين اس بو غلا يا غلامي شي تخفيف ادوي وجه سرا وش خاص فليا بكاور الكسر يو دليل عليه وقلب الياء الفا وهي بشبه درك زك الف شي والفتح اخف من الياء والكسره بشي كرا وهما ودوا وجه سي بين كرا وكاين في المناداه المضاف الى المتكلم اعتراض پوری دیجی چه زو دروش آیا ہے چه دا عدوی دے عدوی عدو جشمن تایی عدوی عدوی یا دا جائز دی خو عدوی عدو دا خون دی جائز نوی دے پردہ جاؤ یہی چه دا گر چه غالبی دی پی منظف یہ دمتا کرن تا خو لیکن لائک آنی فی کل منادہ ہر منادہ شدانو کی کزار کا بل فيما غلب عليه الاضافه الى المتكلم ده باشي باشي اضافه الى المتكلم ده خصبي غالب اكثر اضافه ده وشاتا شي يا المتكلم ده شي او اشتهر بها او بدا اضافه الى المتكلم ده بيصا لتدل شهره الشهره على ياء المغيره بالخسف او القلب شي ده شهره باغا يي بدل شوي ده بخسف اذا بام نسوكو ده شهره بام ده لاندوكو چلتا يي شي تغيير غلا اس فلا يقالو بداس نشي ورجي يا عدو يا عدوا ځکه چې ځشمن نسبت څخه کوځونتا اکثر ځشمن اضافه دي د متکلم ته نشي چې کوځونتا نسبت اې د ځشمنه په شکه نه نو دغه اضافه په دې متکلم ته څنګه مشهور دی نه لہذا په داسې د سرور سره وجه نه دي د پاغه مونږه دي چې اضافه دې د متکلم ته ویڅو مشهور دي چې دا شهرت په تغییر دی یا باندې خوځو دلالت کوچی یا خزف شوی دی یا په الف صدو بدل شوی دی او دا عدو اضافه چونګه وای د متکلم ته سره دی مشهور دی نه نو شهرت ستانه چې په تغییر دی یا باندې څو دلالت کو له هغه د دوی وجه په دشه جاي دی نه دی پوه شو کنه شاه فلای کلو یعدو یعدو وقد جاء شاذن فی المنادى یا غلاما بالفتحه تا الف سکا خطر او پرام د فتحه باندې اکتفاء اکتفاء بالفاء الالف پوه شو کنه جی شاع ويكون منادى المضاف الى المتكلم بالها پدا سلور سره وجو شو اخر شي حاضر سره وروره يا غلامي يا غلا ما يا غلامي يا غلام يها يا غلام مه يا غلا ما دا څه شي کړه دی خو اخیری خرف کیږي په شکه نه دا که چې وکف په پخ باندې کې بیا خزر کیږي لہذا په اخر شیرو غارو نه هارو چې وکف په باندې وشه په باندې حرکت وشه ساکنه شي اما ښه خرف په خپل دي څوی پوت شي سو بلها فی هذا الكل وقفا اي فی خالد تقول یا غلامی یا غلامی یا یا غلامی یا غلام ترګه یا غلامی یا غلام یہ یا غلام مہ یا غلام ما فرقن بین الوقف والوصل بس نہیں